Дзеі святых апосталаў, раздзел 26. Агрыпа гаворыць да Паўлы: «Дазваляецца табе гаварыць у тваю абарону». Тады Паўла, працягнуўшы руку, пачаў апраўдвацца: «Цар Агрыпа, лічу я сябе шчаслівым, што магу сёння выступаць у абарону сваю перад табой адносна ўсяго, у чым вінавацяць мяне юдэі. Тым больш, што ты ведаеш усё, што звычайнае і спрэчнае сярод юдэяў. Таму прашу цярпліва мяне выслухаць. Жыццё маё ад маладосці, якое праходзіла ў народзе маім і ў Єрусалиме, ведаюць усе юдэі. Яны добра ведаюць мяне ад пачатку, і каб хацелі, маглі б засведчыць, што я, як фарысей, жыў паводле звычаяў найдасканалейшага вучэння нашай рэлігіі. І цяпер стаю перад судом за надзею на тое, што было абяцана ад Бога бацькам нашым. На выкананне гэтага спадзяюцца 12 пакаленняў нашых, служачы заўсёды днём і ўночы. Дзеля гэтае надзеі, цару, і вінавацяць мяне юдэі. Чаму вам здаецца немагчымым, што Бог уваскрашае памёршых? Калісьці і мне самому здавалася, што мушу чыніць многа перашкод імені Ісуса з Назарэта, што і рабіў у Єрусалиме. І, атрымаўшы ўладу ад першасвятароў, кідаў у вязніцы шматлікіх святых і аддаваў голас «за», калі іх забівалі. І часта ва ўсіх сінагогах карамі прымушаў іх да блюзнерства і пераследаваў іх празмерна нават па іншых гарадах. І так ішоў я ў Дамаск з уладаю і з даручэннем ад першасвятароў, і ў дарозе апоўдні ўбачыў я ў цару святло з неба, ярчэйшае за зянне сонца, якое агарнула мяне і тых, што ішлі разам са мной. І калі ўпалі мы ўсе на зямлю, пачуў я голас, што гаварыў да мяне на гібрайскай мове: «Сауле, Сауле, чаму мяне пераследуеш? Цяжка табе ўпірацца проці ражна». Я сказаў: «Хто ты, Господзе?» А Господ адказаў: «Я Ісус, якога ты пераследуеш. Але падыміся і стань на ногі свае, бо аб'явіўся я табе, каб паставіць цябе слугою і сведкам таго, што ты пабачыў, ды таго, што табе аб'яўлю, і абараню цябе ад народа і ад паганаў, да якіх цябе пасылаю, каб адкрыў ты ім вочы, каб павярнуліся ад цемры да святла і ад улады шатана да Бога, каб атрымалі адпушчэнне грахоў і ўдзел са святымі праз веру ў мяне». Адсюль, цару Агрыпа, не мог я працівіцца з'яве з неба. Але перш тым, што ў Дамаску і ў Єрусалиме і ва ўсёй краіне Юдэі і паганам прапаведаваў, каб пакаяліся да навярталіся да Бога і спаўнялі ўчынкі праўдзівага навяртання. З гэтай прычыны, схапіўшы мяне, калі я быў у святыні, юдэі спрабавалі мяне забіць. Але з дапамогай Божай жыву да сёння і стаю, сведчачы малым і вялікім, не кажучы нічога звыш таго, што прадказывалі прарокі і Майсей, што Христос мае цярпець, што будзе першым воскросшым з мёртвых, ды што будзе прапаведаваць святло для народа і для паганаў. А калі ён так выступаў у абароне, Фэст гучным голасам сказаў: «Паўле, ты здурнеў, вялікая навука давяла цябе да вар'яцтва». А Паўла адказаў: «Дастойнейшы Фэст, я не вар'ят, але гавару словы праўды і разважнасці. Ведае пра гэта цар, да якога гавару смела. Я мяркую, што нічога з гэтага для яго не таямніца, бо адбывалася яно не ў нейкім закутку. Ці верыш, цар Агрыпа, прарокам?» «Ведаю, што верыш». На гэта Агрыпа сказаў Паўлу: «Ты амаль пераканаў мяне стаць хрысціянінам». А Паўла: «Я маліў бы Бога, каб хутка ці не скора не толькі ты, але таксама ўсе, што мяне сёння слухаюць, сталіся б такімі, як я, апрача гэтых путаў». І ўстаў цар, і намеснік, і Берэніка, ды тыя, што з ім сядзелі, і, выходзячы, гаварылі адзін аднаму, кажучы: «Гэты чалавек не зрабіў нічога вартага смерці або вязніцы». А Агрыпа сказаў Фэсту: «Можна было падпусціць яго, калі б ён не апеляваў да Цэзара».